第十六课，读经，185页，创世纪第一章，20到23节。 Vayomer Elohim, Ishrtzu hamayim sheretz nefesh chaya, ve'of yeofef al haaretz, al pnei rekia hashamayim.ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו, ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי.